Merhabalar, Şeffaf Gündem programına hoş geldiniz. Ben Oya Özarslan. Ben Pelin Erdoğan. Bugün bir konuğumuz var. Hayko Bağdat, gazeteci, televizyon programcısı, Taraf Gazetesi yazarı ve İmece'de program yapıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Özlemişim radyoyu. Öyle mi? Ne güzel bir vesile olduk size o zaman. Hayko Bağdat'la bugün Hrant Dink davasını konuşacağız. Çeşitli mecralarda konuşuldu bu. Herhalde tekrar tekrar konuşulmasında bir sakınca yoktur diye düşünüyorum. Yani adaletin yerine gelmesinin ne bir nebze katkısı olabilecekse bu konuyu da gündemde tutmakta fayda var. Ve özellikle de altını çizmek istiyoruz davayla ilgili. Hani böyle belli başlıklar halinde ki gerçekten devasa bir şey, çok da boyutlu olabilir. Her bir tarafa da salınıyor. Ergenekon var, şu var falan ama... Biz onların hepsine girmeden ve çok dağılmadan aslında, yani başlıklar halinde bu dava neydi? Esas bu davadaki böyle işte adaletsizlikler, gözümüze çarpması gerekenler, biraz onların üzerinden konuşalım. Buyurun. Peki. Baktım spesifik bir sorunuz var mı yoksa bir süreci mi soruyorsunuz diye. Şimdi bu tip davalar ve devletin tavrı genelde hepimizi... İşte avukat ettiği, hafiye ettiği, savcı ettiği, bir sürü hukuki terim öğrenmek zorunda kaldık. Bir tek Hrant Dink davasından bahsetmiyorum. Kesinlikle. Genelde muhatabın devlet ve devlet kurumları olduğu bütün davalarda sıradan insanların yılması beklenir. Yani bu bir yıldırmadır çünkü mahkeme kapılarına gidersiniz ve bir sürü dilekçe vermek zorunda kalırsınız. Anlamazsınız, anlatamazsınız, bir süre sonra anlatmanız gereken şeyler o kadar birikir ki sıradan bir insan artık anlamaz hale gelir, anlayamaz hale gelir. Aslında ben bugün şeyi düşündüm, bu Ethem Sarıtülük davası vardı bugün ve yani bir şey daha çıktı diye düşündüm. Takip etmemiz gereken, şimdi kapalı görülmesine karar verildi davanın. Evet, şimdi ama... Başbakan da bunu tarif etmişti, Ankara'nın karanlık dehlizleri. Hayır, o devletin karanlık dehlizleri ve devlet dediğin şey de dilekçe vermeye gittiğin dükkandır. Ve Hrant Dink davasında bütün bunları çok fazla detaylı anlatmaya gerek yok. Ben hep şöyle örnek veriyorum. Sevgili Ümit Kıvanç'ın ağzından duyduğum bir örnektir bu. Yani sokaktaki bir adama gitseniz ne oldu sence Hrant meselesi deseniz biliyordur zaten. Yani toplum vicdanı, kamu algısı aslında ne olduğunu biliyordur. Yani devlette mevcut bütün kurumlar görevini yapmamıştır. Hatta fazlası olarak yol vermiştir cinayete. Kastı vardır bir kısmının. Daha sonra bu cinayetin hemen arkasından bütün delilleri gizlemiştir, saklamıştır. İşte bahsettiğimiz bütün süreç ve bütün kurumlar, yani polisi, jandarma istihbaratı, emniyet istihbaratı, milli istihbarat teşkilatı, hükümet, yargı, aklınıza gelebilecek bütün kurumlardı. Bu cinayetin faillerinin ortaya çıkmaması için elinden geleni yapmıştır. Bu kadar basit bir dava ve bu aynı zamanda Türkiye'de son dönemlerde en büyük infial yaratan, toplumda da vicdanını en fazla yaralayan, 7. yılında neredeyse hala Türkiye'nin en kalabalık eylemlerini ve anmalarını olduğu bir davadan bahsediyoruz. Arkasında bu devletin işlediği binlerce cinayetin duygusuyla birleşen bir davadan bahsediyoruz. Bütün 19 Ocak'ta da gördüğümüz tablo o. Ve geldiğimiz noktada da bugün son artık yeni siyasi konjonktür gereği başka hesaplar var. Yani bir kesim kalkıp işte siz cemaatin polisleri sizin hatalarınız vardı. Ergenekoncu askerler sizin hatanız vardı. İşte Milli İstihbarat Teşkilatı'ndaki hükümete yakın. Yani bugünkü reel siyasetin kavgası Hrant davası üzerinden götürülüyor. Ve bununla ilgili yayınlar var, bununla ilgili kitaplar çıkıyor, bununla ilgili söylemler var. Oysa şunu söyleyebilirim size, bu bir milli mutabakat cinayetidir. Ve zihniyet olarak... Hrant abinin vurulduğu güne gelen sürecin bütün taşlarını bir milli mutabakatla işleyen bir devlet algısı vardır ve tek tiptir. Yani mevzu Hristiyanlar, Ermeniler veya misyonerler olduğu zaman Türkiye'deki muhafazakar kesimle ulusalcı kesim arasında çok büyük bir ideolojik fark göremezsiniz veya göremezdiniz 2007'ye gelene kadarki süreçte. Bu cinayet tam da bu noktada bir cinayetin işlenmesi de milli mutabakattır. Katillerin ortaya çıkarılmaması da bir milli mutabakattır. Karşımızda duvar gibi duruyor. Evet, aslında bir yandan derin devletle hesaplaşma gibi bir amaç güdülürken ve bu anlamda adımlar atılırken böyle bir cinayetin faili meçhul olarak kalması da aslında bize bunun somut bir örneği olarak karşımıza çıkıyor gibi. Yani bakın, sadece derin devletle hesaplaşmak veya bir adım öteye gidememekten fazlası var. Yani dalga geçildi duruşma süresince aileyle, avukatlarla ve Hrant davasını takip eden bu toplumun bütün demokratik güçleriyle. Bu ülkede Ergenekon davasının arkasında duran siyasi bir iktidar var. Ve haklı veya haksız koca bir Ergenekon davasıyla karşı karşıyayız. Bir sürü insan alındı, tutuklandı, gözaltına alındı. Haklı veya haksız. Yani ben şahsen Türkiye'de Ergenekon'la derin devletle hesaplaşılması anlamında tabii ki bir istek duyuyorum ve bunu destekliyorum. Ama hani bugün geldiği noktada ne kadar o bir torbadır, içinde kim masumdu, kim me haksızlık yaptı, başka bir tartışma. Bunu açmak için söylemiyorum. Fakat bu ülkenin Genelkurmay Başkanı bugün terör örgütü yöneticiliğinden hapistedir. Hüküm giymiştir. Yani bu devlet isterse hani derler ya bir polis memurunu bile kovur bu devlet. Hayır işte bak bir davada bu ülkenin Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları, işte bir sürü devlet görevi ifa eden insan hükümlü durumdadır. Hrant Dink davasında bir tane polis memuru yok. Polis memuru olmadığı gibi baştan beri söylediğimiz, herkesin işaret ettiği bir kim bu katil, bir örgüt var burada diye herkesin tarif ettiği bir durum var. Yani bunu mahkemenin hakimi de karar verirken söyledi. İşte mahkemeye bakan savcı da, davaya bakan savcı da aynı şeyi söyledi. Bizim avukatlarımız da bunu söyledi. Katilin kendisi de aynısını söyledi. Sokaktaki insanlar da bunu söyledi. Hükümet de bunu söyledi. Bülent Arınç. Sadece Samsun'da o polisle beraber katile kahramanlık posteri çekilmesi, hı hı, görüntüsünün bile bir örgüt olduğuna delil olduğunu hissettiğini söyledi. Bunu söylemeyen yok. Peki örgüt nedir? Bahsettiğimiz örgüt nasıl bir örgüt olabilir? Bir örgüt varsa, bir terör örgütüyse bu, belli amaçları varsa, bu amaçlar doğrultusunda bu cinayeti işleyenin çeperindekilerin devlet görevlileri olduğunu anlıyoruz. Yani örgüt dediğimiz herhalde bir marjinal sol örgütten bahsetmiyoruz. Ama galiba mahkeme o örgütü, yani galiba en son olarak örgütün bulunmasına karar verdi ama o örgütü 3-5 kişiden ibaret olarak kabul etti. Evet, bakın şimdi örgütü bulmak için ne yapacaksın? Ya bir örgüt varsa, bu örgütün bu cinayet etrafında dolaşan insanları, devlet adına üniforma giyenleri veya devletten maaş alanları varsa, AHİM raporundan, Devlet Denetleme Cumhurbaşkanlığı'nın hazırladığı oldukça iyi bir rapordu. Devlet Denetleme Kurulu raporundan, Başbakanlık Teftiş Kurulu raporuna kadar bütün raporlarda bunun üzerine gidilmesi için sorgulanması gereken bir takım isimlerden bahsediliyor. Bunlar işte 30 kişi, 25 kişi, 40 kişi, her neyse. Hı hı. Bu ipin ucudur. Hı hı. Ve burada aslında bunu sorgularken, buradaki insanları sorgularken 83. maddeden, bak yine avukatlık yapıyoruz ve hukuki terimlerle konuşuyoruz. Hı hı. Yani bir üstünün onayına izin almaya gerek duymadan yargılayacağınız. Çünkü bugün bu davada bir sürü insanın sorgulanması için üst makamlara izin vermedi. 83'ten açtığınız zaman soruşturmayı, bu konuda izin almaya da ihtiyacınız yok. Çünkü kasıtlı insan öldürme suçunun fiilini işlediği varsayılarak şüphesiyle. Şimdi bırakın bu insanları 83'ten sorgulamayı. Buradaki isimlerin tamamı bu anda, şu anda şeydir. Rütbe almıştır, terfi ettirilmiştir. Bu ülkenin bakanı oldular, bu ülkenin valisi oldular, bu ülkenin emniyet müdürü oldular, istihbarat şube bölüm başkanı oldular. Aklınıza ne geliyorsa, asker, polis, istihbaratçı fark etmez. Bir kısmı siyasette, bir kısmı kamuda şu anda daha çok maaş alıyor. Emri altında daha çok insan çalıştırıyor ve büyük ihtimalle o bahsedilen delillere ulaşmak için bizim elimizi kolumuzu bağlayacak kadar da önlem almış durumda. 7. yılına geldik. Dolayısıyla yani ben bugün siyasi erkin, hükümetin, bakanların, yargının, ne bileyim emniyetin, jandarmanın, böyle bizlerle beraber çok üzgünüz, biz de çok üzgünüz, yazıklar olsun işte, çok bize de çok koydu bu cinayet falan demesini yüzsüzlük olarak nitelendiriyorum. İşinizi yapın. Hep beraber oturup ağlayalım beraber o zaman sizinle. Yani siz... Ki öyle de olmuştu galiba, değil mi? Bir takım üst görevliler, başbakan mıydı, Bülent Arınç mıydı, ağlayan, cenazeye gelen. Ben Mehmet Ali Şahin gelmişti hatırladığım, hı-hı, kadarıyla, dönemin bakanıydı ve şunu da söylemek istemiyorum. Ben elbette AK Parti hükümetinin bütün bakanları, bütün bir siyasi erk olarak bu işin içindeydi, bundan da çok mu? Hayır, mutlaka böyle. Hayır, böyle değil. Yani insani olarak tabii herkes olarak çok üzülmüştü. İnsani olarak ben eminim üzüldüğüne, evet. bir sürü çeşitli cenahlardan insanın tabii ki üzülmüşlerdir. Fakat siyasi erk ağlama makamı değil ki. Tamam, üzül, üzüntünü paylaş, bizlerle beraber bu acının paydaşı olan, fakat sorumluluğu yerine getir. Biz şimdi kime hesabı soracağız? Yani kiminle uğraşmamız lazım? Kim, Ergenekon mu bu? Gidip onların teslim olmasını mı bekleyelim? Onlardan mı rica ederim bize katili teslim edin diye? Bu ülkenin mevcut bu işlerinde bakan elinde istihbarat kurumları olan, elinde polisiye kurumları olan hükümetine soracağız elbet bunu. Dolayısıyla bugün bütün muhalefetin kriminalize edilerek hükümet karşıtı ve darbeci ilan edildiği yerde, bugün Hrant'ın arkadaşları da bu anlamda ve Hrant eylemleri de böyle işaretlenmeye başladı. Bırakın adalet getirmeyi. Hı hı. Bunu kronik bir AKP düşmanlığı üzerinden hükümeti yıkmak için olan şer odaklarının bir parçası falan olarak tarif etmeye başladı bazı arkadaşlarımız. Yani böyle oluyor aslında, değil mi? Böyle bir takım adaletsizlikleri böyle biraz çok dile getirmeye başladınız mı? Mesela bu Roboski olayı. Hani bunu böyle çok sormaya başlayan oldu mu? Birçok kişi tekrar tekrar devam etti mi bunu sorgulamaya? Siz buradan hükümeti yıpratmaya çalışıyorsunuz. Bakın şöyle anlatılıyor. Mesele o değil aslında. Yani Reyhanlı hükümete karşı, Roboski hükümete karşı, Hrant Dink cinayeti hükümete karşı, Danıştay hükümete karşı, Santoro cinayeti, Malatya zirve katliamı, hepsi hükümete karşı. Kardeşim ölen biziz. Doğrudur, hükümete karşı bir takım faaliyetler götüren, bu ülkenin gerçeğini biliyoruz biz. Bu darbeleri bu ülkede bu kesimler yaptı. Evet vardır. Fakat sen kendine yöneltilmiş olan tehlikeler karşısında, tehditler karşısında nasıl davrandığını da gördük işte biz Ergenekon davalarında. Dolayısıyla bütün bunlar sana karşı ve bunun adalet talebinde bulunanlar da dolayısıyla sana karşı falan gibi bir tezat, çelişik durum ortaya çıkıyor. Hayır, bir şeye karşı olmak veya bir şeye yana olmak değil, adaletten yana olmak için sorulan sorular var. Yani bu anlamda Hrant'ın arkadaşları ve Hrant davasını takip edenler de homojen bir siyasi görüşte değil ki. Bundan bir süre önce adalet talebimiz var adı altında. Türkiye'deki Müslüman kesimin önde gelen isimleri Cumhurbaşkanı'nı ziyarete gittiler ve raporun hazırlanmasında katkıları oldu. Bugün solda, sağda, ortada nereden bakarsanız bakın toplum vicdanında Hrant Dink davasına karşı bir adalet talebi var. Yani adını vererek söyleyeyim, Orhan Miroğlu mesela son anmaya geldiğinde ya burada çok fazla ulusalcı var, beni de yolda rahatsız ettiler, ben artık bu anmalara gitmesem mi diye yazı yazdı. Sen Nevruz'a gittiğinde nasıl muamele görüyorsun ki zaten? Yani o senin kişisel durumunla, kişisel politik tercihlerinle ilgili bir yaşadığın sıkıntıyı da artık insanlar farkında olmayarak Hrant davasına zarar verecek şekilde kendi pozisyonları üzerinden okumaya başladılar. Burada da bir sıkıntı var. Hayır, Hrant Dink davası diğer hiçbir davayla 19 Ocak günlerinde veya mahkeme önlerinde somut olarak, spesifik olarak ilgilenmeyen fakat manen ve ruh olarak bütün bu davaların toplamındaki enerjiyi üstlenmiş bir davadır. Evet, Hrant Dink'ten başka pankart açılmaması, Hrant Dink'in adalet talebi, mahkeme sürecindeki o gündemi, o gün o hakime talepte bulunacağımız ve onun kabul edip veya etmeyeceği gündemi daha fazla takip eden ve Hrant davasının teknik olarak meselesiyle ilgilenen bir ekipten bahsediyoruz. Burada bile yıpratılmaya çalışılan bir durum var. Hrant Dink'in 19 Ocağı'nda onu anmak yetmez, yanına diğer kayıplarımızı da koyalım. Diğer kayıplarımız zaten içimizde ve o ruhun içinde zaten. Yani şeyi isteniyor. Faili meçhuller kataloğunda Hrant Dink'in sayfasını çevirip diğer o bütün kayıplarımızla beraber bir ortak havuzda anmamızı bekleniyor. Fakat dava devam ettiği bir süreçte bunu bekliyorlar. Dolayısıyla bugün Hrant davası gerek iktidar kanadından gerek bazı siyasi fraksiyonların kendi bulundukları pozisyon itibariyle biraz değersizleştirmeye çalıştığı halde hala bu toplumda kamuoyunun en büyük vicdan kanatan davalarından bir tanesi. Hala en büyük kalabalıkları çağırıyor. Bunu Hrant'ın arkadaşları eyleme çağırdığı için falan değil. Hrant'ın kendisinin çağırıcısı olduğu bir ses var. İnsanlar da ona gelmeye devam ediyor. Dolayısıyla hani somutlaşacak olursak dava çeperinde bugün tekrar bir dava başladı. Bu dava dediğiniz gibi Yargıtay'ın usul gereği bozduğu bir davadır. Örgüt bulamadınız ama bunlar bir örgüte benziyor. Ama hani bu da bir terör örgütü değil, bir çeteye benziyor. Bir daha bakın şu çocuklara denilen bir bozma kararıdır bu. Olumlu bir şey değildir. Olumlu olan tek şey tekrar bir mecranın açılmasıdır bizler için. Tekrar bir duruşma önü, tekrar bir eylem alanı, tekrar bir gündem yaratma imkanıdır. Hani o arada bir şey olur mu? Araya bir dava girer mi? Bir delil girer mi? Bir gizli tanık çıkar mı falan gibi. Hani beklenti de oluşabilir. Şunu biliyoruz ama isterlerse katilleri verecekler. Bu işin üstüne gidecekler. İstemezlerse 7 yıl yaptıkları gibi tekrar bizleri yıldırmak için mahkeme kapılarında gittiğimiz bütün kurumlar beyaz belirli çünkü. Yani katile yakın zihniyet olarak bu kurumlarla beraber gidiş gelişlerimize devam edeceğiz. Durum bu. Bir tane hukuki bir şey daha söyleyeceğim. Çok radyocu olduğum için bak aldım sözü sizden, siz hiç konuşturmadan ben devam ediyorum. Açıkta bir savcılıkta bekleyen bir soruşturma var. Bu soruşturma özellikle ahim kararından sonra bu kamu görevlilerinin hakkında açılan bir soruşturmadır. Ve üzerinde gizlilik kararı olduğu için henüz o soruşturmanın ne olduğunu bilmiyoruz. Ana davadan ayrı bir soruşturmadan bahsediyorum. Ana dava burada. İşte bu 3-5 Trabzonlu genci bir daha baksa da, tekrar sorgulasa da, ana dava içerisinde genişletilmesi için bütün talepler reddedildiği için, bu açıktaki soruşturmanın akıbeti de bizler için en az bu dava kadar önemli. Oradaki savcının gizli kararıyla ne yaptığını bilmediğimiz, gizli kararın anlamlı sebepleri olabilir, olmayabilir bilmiyorum ama 4 yıl falan oldu bu da. Yani artık adım atması lazım. İlgili kamu görevlileri hakkında soruşturmaya başlayıp başlamadığını dahi bilmiyoruz. Bir de hukuki olarak biliniz ki, bugün artık Çağlayan'a taşınmış olan mahkemenin ana davanın dışında, bozulan ana davanın dışında, hı hı, o savcılıkta da bekleyen bir dosya var. Bu da en az ana dava kadar önemli. 4 yıldır giden bir dosya. Tam tarihini şimdi hatırlamıyorum, hı hı, ama işte özellikle AİHM'in verdiği karar sonrası, Türkiye'yi cezalandırdığı karar sonrası, işte yani AİHM'in oradaki kararına göre hareket etmeniz lazım ülke olarak. Onun akıbetinde açılmış bir soruşturma. Onun, hı hı, da henüz ne olduğunu bilmediğimiz bir durumda. Gizli, kapaklı. Yani gözlerden uzak. Biz aslında bir müzik arası verelim mi? Biraz hani böyle iç karartıcı şeyler konuşuyoruz. Doğası gereği ister istemez ama yani biraz daha pozitif bir şey olsun en azından. Bir soluklanalım. Arto Tunç Boyacıyan, Babam. Merhabalar, programın ikinci yarısında, ilk yarısını dinlemeyenler için Hayko Bağdat'la beraberiz. Hrant Dink davasını konuşuyorduk. Biraz daha yine dava ile ilgili olabilecek ilişkili konuları konuşmaya devam edeceğiz. Evet, ilk bölümde aslında dava ile ilgili kamu görevlilerinin görevlerini yeterince yerine getirmediğini ya da bir takım şeyleri gizleyerek aslında gerçeğe ulaşmamızı engellediğini konuştuk. Biraz aslında burada medyanın tutumundan da bahsetmek gerekiyor. Medya nasıl yansıttığı dava sürecini ya da davayı önceleyen süreçte. Bir kere medya Hrant Dink'in ölüme gidiş serüveninde basamakları yükselten birkaç ayaktan bir tanesi oldu. Cinayete giriş sürecinde. Bunu hepimiz biliyoruz. Hı hı. Ve onu linç eden o kültürün, o iklimin önemli belirleyicilerinden bir tanesi de koca koca medya kuruluşları oldu. Yani sadece marjinal, sadece milliyetçi, İslamcı medyadan bahsetmiyoruz. Koca koca Türkiye'de en çok satan gazeteler ve yazarlardan bahsediyoruz. Fakat sonra da vicdan aklamaya başlandı değil mi? Çok da aklayabilecek gibi olmadı ama kimse herhalde. Onlar bir suskunluğa gömüldü. En azından o yazarlar, o köşeler, o başlığı atanlar. Bir kısmı yaptı bunu. Ertuğrul Kürkçü, düzeltiyorum. Ertuğrul Özkök başta olmak üzere. Yani o bahsettiğiniz vicdan azabını ufak ufak anlatma çaresizliğinden davrandığını hatırlıyorum ben Özkök'ün. Fakat Hrant Dink cinayetinden sonra hakkını yememek lazım. Türkiye bu anlamda ciddi bir infial yaşadı ve medya bu infiali olduğu gibi yansıttı. Hı. Günlerce manşetler böyle çıktı. Bu davayla çok fazla ilgilenildi. Biz mesela Hrant'ın arkadaşı olarak kimi arasak ve hani hangi yapılacak işle ilgili bir destek istesek hep cevap aldık. Bir örnek vereyim size. Bundan bir süre önce başbakana bir açık mektup yazıldı. Tam hatırlamıyorum, 2-3 yıl önce sanırım. Ve bu açık mektup oldukça da sert bir metindi. Yani başbakanı ailenin evinde verdiği sözü hatırlatan, bu konuda bunca zaman geçtiği halde siyasi erkin gereken sorumluluklarını yerine getirmediğini hatırlatan, buna kızan ve bunun hesabını soran bir metindi. Ve göreve davet eden bir metindi. Bunu köşe yazarlarına gönderdiğimizde bu metnin tamamını yayınlamanın bu eyleme katkı sunmak olduğunu anlattık. Yani sadece bir alıntı yaparak bir mektup var, bakın bunlar da sizden adalet istiyor gibi değil. Köşenizi tamamen bu mektuba ayırarak tamamını yayınlamanızı, sizin de bu eyleme dahil olduğunuzu anlayacağımızı kotardığımız, onlara böyle bir zorlamayla bir şekilde pres ettiğimiz bir durum söz konusu oldu. 83 tane köşe yazarı yayınladı. Yani bunun içerisinde Zaman Gazetesi de var, Sabah Gazetesi de var, Milliyet Gazetesi var, Özgür Gündem de var, Bir Gün de var. Aklınıza gelecek sağdan sola bütün medya kuruluşları bu mektubu yayınladı. Şimdi geldiğimiz noktada ise az önce anlattığınız gibi Roboski'yi artık fazla dillendirmenin hükümete verdiği zarar, Hrant Dink cinayetindeki fazla bunu dillendirmenin hükümete verdiği zarar öngörüldüğünde bugün o durumda değiliz. Yani hala bir sürü insan köşesinde değinir. Hrant Dink davası başladı, işte adalet bekleniyor gibi yazılar yazar. Fakat cepheden buna hükümete karşı bir sorumluluk hatırlatma, onları göreve davet etme, onları eleştirme noktasında kan kaybetmiş durumda medya. Çok garip bir çelişki tabii bu. Yani daha o gün o mektubu yayınladığın zamanki durum neyse bugün hala aynı şeyler geçerli. Hatta daha kötü durumda. Daha vahim. Yani burada bir adalet talebini sözünü yavaşlatmak konjonktürel bir şey. Ve bu konjonktür maalesef bugün medyada nispeten diğer birçok davaya göre daha iyi olmakla beraber ilk gündeki infial yok. Ya yılmışlık var ya da konjonktür gereği artık o kadar yüksek sesli hükümete bunun hesabını soracak mecelleri kalmadı insanların. Evet. Yani aslında Hrant Dink davası dediğiniz gibi vicdanın sesi olmuştu. Yani Türkiye'nin vicdanını temsil ediyordu bir anlamda. Ama Türkiye'nin vicdanında bu açıdan hani Ermeni konusuyla ilgili bir farklılaşma oldu mu sizce? Davadan sonra bir değişim oldu mu? Hani gündelik hayatta gördüğünüz insan tepkilerinde bir şeyler hissediyor musunuz? Olumlu ya da olumsuz. Ben aslında şöyle, Gezi döneminde bir tweetinizi görmüştüm. Son 20 gündür Ermeni gibi hissetmedim kendimi diye. Aslında beni en çok etkileyen şeylerden biri oydu. Yani çünkü sürekli bunu hissediyorsunuz ve de hani olumsuz, hani insanın yaşamasının kolay olmadığı birçok anı da var. Evet. Bundan beraber gelen. Ama bundan sonra iyi bir yere evrildi mi acaba hiç? Hayır, ondan sonra Sevak Balıkçı 24 Nisan'da soykırımın yıl dönümünde ve Paskalya Bayramı'nda askerde vuruldu. Ve onun da katili bugün serbest geziyor. Yani devlet erkinin Ermeni'ye bakışında, azınlığa bakışındaki o paranoyaklığı azaldı mı azalmadı mı bilmiyorum. Fakat kamplaşma ve kutuplaşmanın daha sertleştiği bugünlerde, özellikle Gezi meselesinde de görüyoruz bunu. Toplumun bir kesimi Hrant özelinde Ermeni meselesine, soykırım meselesine karşı duruşunda bir yumuşama olmuş olabilir. Ama bunun da bedeli cinayetlerle ve cenazelerle oluyor hala. Ve bu da hayırlı bir şey değil. Değil tabii. Ama bir yerden de şunu hatırlayın. Bugün sporda siyaset olmasın, tribünlerde işte her yer Taksim, her yer direniş bağırılmasın dendiği yerde. İnsanlar beyaz beyleriyle hepimiz o gün Samastsız diye bağırdı. Tribünler gördük biz. Evet. Ve o kulüpler ne ceza aldı ben bilmiyorum. Onlara nasıl bir yaptırım uygulandı ben bilmiyorum. Dolayısıyla Ermeni meselesinde ölüm, kan ve bedel ödemek üzerinden toplumun yumuşayacağını beklemeyin. Biz cenaze törenlerimizde barışmayacağız. Biz düğünlerde, iyi günlerde, mutlu günlerde barışacağız. Dolayısıyla buradan hayırlı bir şey çıktı. En azından bir kesim insan biraz daha vicdan. Peki ama o kadar. Toplumun genelinde bu yüzleşme yaşanmaktan çok uzak noktada. Bu toplumun kadim halklarının başlarına gelenleri konuşmak için henüz çok erken durumdayız. Konuşan çok az insan var. Onların da sıkıntıları çok büyük. Kendi hayatlarında yaşadığı gündelik hayatlarında sıkıntıları çok büyük. Ve bundan 100 yıl önce nüfusun 5'te 1'inin, 5'te 2'sinin Hristiyan olduğu Anadolu coğrafyası. Yani Hristiyanlığın beşiği olan Hristiyanlığın ilk iki kilisesinin buralarda olduğu bir medeniyette bugün baktığımızda dünyada en az Hristiyan'ın yaşadığı Müslüman ülkesiyiz neredeyse. Hı hı. Ve bununla ilgili hatırı sayılır bir yüzleşme, hesaplaşma, iyileşme için henüz oldukça uzak noktadayız. Bir de 2015 geliyor. Bu da bizi korkutuyor açıkçası. Evet, daha tansiyon yükselecek bundan beraber. Peki çok teşekkürler geldiğiniz için. Bu konuyu bir kere daha konuşabildik sizin vesilenizle. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Herkese aydınlık günler. Hoşça kalın. Hoşça kalın.